Marcin Wasilewski, Trio. Na trasie mają teraz przed sobą 3 koncerty w Niemczech. Berlin, Monachium, Ludwigshafen. To będzie 10, 11, 14 października i 16 października grają w Warszawie w Teatrze Roma w cyklu Dobry Wieczór Jazz. Jeszcze jedna piosenka, tym razem przed nami, znanego Państwu doskonale duetu Sam & Bart, a potem przeniesiemy się jak zwykle w ostatniej godzinie naszego spotkania na koncert. See me back at home. You won't. know it cannot be soon. Jak co tydzień o tej porze zaczynamy mało obiektywną godzinę koncertową. What's going on? Hey, yeah, what's going on? what's going on. Thank you. Kunga. From Chicago, Illinois, Earl DeRoy. Earl DeRoy, y'all. You got it, Earl. We'll be right back. watching you. The rapid beat of my heart means I'm falling in love with you. Why did you smile at me? Make me feel this way. Hey girl, there's something I'd like to say. Tell you that I love you, and it's your man I truly want to be. Hey, make up your mind, girl, we ain't got much time. Hey, girl, we ain't got a lot of time. Brighten up darkest night. You just pierwsza strona płyty nagrana w sierpniu 71 roku w klubie Troubadour w Hollywood. Druga strona płyty nagrana 7 października tego samego 71 roku w nowojorskim The Bitter End. Aż żal było przerywać. Donny Hathaway 1 października obchodziłby swoje urodziny. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell cats of madness to the neighborhood, little ghetto boy? You already know. So much pain and misery. Little ghetto boy, your daddy was blown away. He robbed that grocery store. Don't you know that was a sad, sad old day? All of your young life you've seen such a misery and pain. Well, it's a cruel place to live and it ain't gonna change. You're so young, you've got so much to to go, young man. To each other on the street one day, and here's the conversation. Through our hearts, way we are when we are together. Let us know that we still love one another. Ain't that strange or wonderful that we didn't want sięgam chętnie po utwory także innych wykonawców, jak słychać. Donny Hathaway miał zaledwie 33 lata. Dziś jego płyta koncertowa w audycji Mało Obiektywnie kończy nasze spotkanie. Po czwartej Grzegorz Zembrowski, Mikrokosmos, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. vice versa. Vice versa. Cornell Dupree. Thank you. Thank you.